apeluje do Polaków o śledzenie informacji. Podawanych przez londyńską policję osoby, które znalazły się w pobliżu zamachów, mogą kontaktować się ze służbami konsularnymi. Późnym wieczorem w stolicy Wielkiej Brytanii doszło do dwóch ataków terrorystycznych na moście londyńskim w centrum miasta. Furgonetka wjechała w grupę pieszych. Do kolejnego zdarzenia doszło w pobliskim Borough Market, miejscu, w którym są bary i restauracje. W jednej z nich napastnicy zaatakowali nożami. Bilans ataków to 6 ofiar śmiertelnych, 30 rannych, w tym policjant. Świadek zdarzenia John Stokes, z którym rozmawiała telewizja BBC, mówił, że po ataku na moście ludzie prowadzeni byli przez policję. Jakiś czas po zdarzeniu zabrali nas w inne miejsce, aby zapewnić nam bezpieczeństwo. Jeden z funkcjonariuszy chodził z psem policyjnym, więc pomyślałem, że szuka jakichś materiałów wybuchowych. Komisarz Mark Rowley z londyńskiej policji poinformował, że ataki są traktowane jako zamach terrorystyczny. Traktujemy te ataki jako zamachy terrorystyczne i są one objęte śledztwem przez policję londyńską, komórkę antyterrorystyczną. O 22.08 otrzymaliśmy zgłoszenie, że auto wjechało w pieszych na moście londyńskim. Jechało dalej do Borough Market. Podejrzani opuścili tutaj samochód, zdołali ranić nożami kilka osób, w tym będącego na służbie funkcjonariusza brytyjskiej policji transportowej, który ma poważne obrażenia. Trzech podejrzanych zostało zastrzelonych. Mieli na sobie coś, co wyglądało jak pasy z materiałami wybuchowymi, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że były to atrapy. Zbiera się sztab kryzysowy Kobra z udziałem brytyjskiej premier. Nasza ambasada w Wielkiej Brytanii apeluje do Polaków o śledzenie informacji podawanych przez londyńską policję. Osoby, które znalazły się w pobliżu zamachów, mogą skontaktować się ze służbami konsularnymi. Do tragicznych wydarzeń w Londynie odniósł się m.in. Donald Trump. Biały Dom na bieżąco informowany jest o aktualnej sytuacji w stolicy Wielkiej Brytanii. Prezydent USA najpierw w swoim pierwszym wpisie podkreślił, że Stany Zjednoczone potrzebują wprowadzenia go dekretów imigracyjnych zapewniających większe bezpieczeństwo. Kilka minut później dodał: zrobimy wszystko, co możemy, aby pomóc Londynowi i Wielkiej Brytanii. Jesteśmy na to gotowi, łączymy się w bólu, Boże błogosław, napisał Donald Trump. Natychmiast został skrytykowany. Cecilia Wang ze Związku Swobód Obywatelskich podkreśliła, że prezydent wykorzystuje londyńską tragedię do realizacji swoich politycznych celów, aby przekonać do niezgodnych z prawem imigracyjnych rozporządzeń obecnej administracji, dwukrotnie zablokowanych przez stanowe sądy federalne. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Przypomnę, że do zamachu doszło zaledwie na 4 dni przed wyborami parlamentarnymi w Wielkiej Brytanii. Lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn zapowiedział, że jego ugrupowanie wstrzyma się dziś od prowadzenia kampanii wyborczej. Wczorajszy atak to 3. poważny incydent terrorystyczny w Wielkiej Brytanii na przestrzeni kilku miesięcy. Wcześniej w marcu w zamachu na Westminster Bridge w Londynie zginęło 6 osób, 49 zostało rannych. Pod koniec maja doszło do ataku na Manchester Arena, gdzie po koncercie amerykańskiej gwiazdy Ariany Grande zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze w pobliżu wejścia do hali. 22 osoby zginęły, ponad 120 zostało rannych. Dramatyczne chwile przeżyli wczoraj kibice, którzy w Turynie zebrali się na transmisji Ligi Mistrzów. Około 700 osób obniosło obrażenia. Według wstępnych informacji panikę wywołał wybuch fajerwerków, które wiele osób wzięło za eksplozję ładunku wybuchowego. Plac, na którym kibice oglądali mecz, został ewakuowany. Stan 2 osób jest poważny. Real Madryt został zwycięzcą piłkarskiej Ligi Mistrzów w sezonie 2016-17. Cały czas zbieramy najnowsze informacje w sprawie ataków w Londynie. Bilans ofiar śmiertelnych nie zmienia się. Zginęło 6 osób, 30 jest rannych. Kolejne informacje w Trójce o 8. Piętnaście stopni w stolicy, przelotny deszcz i burze miejscami z gradem będą przechodzić z zachodu w głąb kraju, bez deszczu tylko na krańcach południowo-wschodnich. W ciągu dnia będzie od 17 i 21 stopni na północnym zachodzie i zachodzie, około 26 w centrum i 29 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kasa wraca w Media Expert! Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert, włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mm. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie w drugiej godzinie naszej opowieści muzycznej do godziny ósmej wraz z moim gościem Krzysztofem Herdzinem, ale nie tylko on się pojawi w tej godzinie. 4 czerwca, czyli dziś, w całej Polsce organizowane są wydarzenia takie promujące i przypominające o Dniu Dziecka. My robimy ukłon w kierunku Dnia Dziecka w Żelazowej Woli, jakież kwiaty, jakież wianki, organizowanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. I dlatego porozmawiamy o tym, co daje słuchanie muzyki klasycznej od dziecka, jakie wartości taka muzyka może przekazywać i czego może nas uczyć, a także jakiego człowieka może ukształtować. Zaczynamy duetem muzycznym Żelazowa Wola i Łazienki w aranżacji Krzysztofa Herdzina. Żelazowa wola brzęczy trzmiel po polach i chrząszcz brzmi tu w trzcinie, a świerszcz gra w kominie. Żelazowej woli słuchaj barka roli, traci nurt utrata, bąk brzmi w tatarakach. Żelazowej woli szemrać ktoś pozwolił, trzy pstre przepiórzyce lecą przez pszenicę. Żelazową wolę ja od innych wolę, to cóż, że nie szwedzka, warszawska czy grecka. To cóż, że nie szwedzka, za to mazowiecka. To cóż, że nie szwedzka, za to mazowiecka. Z żelazową wolą dużo dźwięczni polą, grochtu i fasola brzęczą mi fasola. W żelazowej powoli, gdy ktoś nuci szybko, spać nie daje rybko. Żelazowa wola, tyś na świecie solo, póki brzmi tu w trzcinie, Polska nie zaginie. Żelazowa. W łazienkach, w amfiteatrze, wśród kolumn i pośród pawi, fortepian wielki i czarny na scenie ktoś ustawił. Gdy słońce lśni ponad stawem, kiedy kołyszą się drzewa, z białych i czarnych klawiszy wyfruwa paw i śpiewa, i krzyczy, i w dół opada, siada wśród mew i wśród kacząt, aż wreszcie woła do stada, hej, poloneza, czas zacząć. Puszy ogon i dumnie pierś wypina już pawią, i zaraz tuż za nim tłumnie orszak się pawi ustawia. A obok tuż orszak pawic kroczą aleją królewską, dostojnie, dumnie, sprężyście, szaro, zielono, niebiesko. Tuż za pawiami wiewiórki, za wiewiórkami tuż kaczki, mewy, gołębie i cały park, poloneza już tańczy. Kto siedzi za fortepianem, kto to im gra tak z furkotem? Łazienki z wieniu wchodzone, kto? To Fryderyk Chopin. No i proszę bardzo, w Łazienkach Fryderyk Chopin, to grał Krzysztof Herdzin, tu przynajmniej u nas też, między innymi. Raz jeszcze witam cię. Dzień dobry Państwu. To z takiej płyty Mazurek. Przypomnę, że muzykę napisała Agnieszka Widlarz, śpiewała Dorota Miśkiewicz i Agnieszka Wilczyńska. Tak. Zaaranżował akurat te dwa Krzysztof Herdzin. Płyta Mazurek, ale tutaj również twoje kompozycje i produkcja, i fortepian, akordeon, wibrafon, instrumenty perkusyjne. I dokładnie, o tym wszystkim tak. Jeszcze porozmawiamy, a w tej naszej podróży po sprawach muzycznych ważnych i wychowawczych w tej godzinie wesprze nas jeszcze jeden gość, znakomity pianista jazzowy, muzyk, którego nazywa się ambasadorem kultury polskiej na świecie, Artur Dutkiewicz. Dzień dobry Państwu. Płyta dla dzieci Mazurki, bo ja znalazłam na niej, mówiąc szczerze, kilka utworów, które spokojnie można zagrać i zaprezentować dorosłym. To tak dla dzieci i dla dorosłych? Ta konkretna płyta? Tak. Mm-hmm. To jest płyta, która pracując nad tym wiedziałem dokładnie, że nie można jej tylko i wyłącznie skierować dla malucha, tylko musi mieć taką uniwersalną drogę do serca, do wyobraźni i dla osoby dorosłej, i dla osoby małej, i dla osoby wyrafinowanej jako meloman muzyki klasycznej, która kojarzy cytaty, które gdzieś tam wplotłem, jeżeli chodzi o cytaty Chopina, i dla takiej, która nigdy z tą muzyką oryginalną Chopina nie miała do czynienia. Także to jest w ogóle dla mnie taka droga, którą staram się podążać, żeby szukać uniwersalizmu w przekazie. Dla to każdego. Taki pedagogizm troszeczkę, bo jak taki maluch posłucha, a może kiedyś sobie znajdzie te cytaty. Tak, ale akurat przy tej płycie nie myślałem o tym, tymi kategoriami, ponieważ ona jest zupełnie po coś innego. Ona jest oczywiście po to, ta płyta, ponieważ przypomnę, że to jest płyta połączona, dołączona do książeczki, wspaniałej książeczki, poświęconej życiu małego Fryderyka Chopina, więc to jest taki troszeczkę jakby zamknięty koncept, aby rzeczywiście przy pomocy lekkich, łatwych i prostych, zrozumiałych przez malucha środków, przy pomocy tych środków przybliżyć tą postać dzieciom. Natomiast kiedy się tylko słucha muzyki, tutaj akurat ja chciałem pójść o krok dalej, żeby to była po prostu muzyka, która pobudza nas do chwili refleksji, do po prostu chwili radości, chwili wzruszenia, do oddania się jakimś marzeniom, do uruchomienia jakichś procesów wyobraźni. Arturze, czy zdarzyło ci się kiedyś myśleć o komponowaniu dla dzieci albo dostać takie zamówienie, żeby napisać muzykę dla dzieci? Zamówienia nie miałem, ale to, co mają dzieci w środku, czyli taka niewinność, nieskażoność, radość, otwarte serce, bezpośredniość, te cechy, te emocje są mi bliskie. Myślę, że głównie nam w rozwoju, jako ludzie, którzy są później starsi, chodzi o to, żeby zachować tą niewinność, żeby ona nie przeszła w przebiegłość, w jakieś inne niepotrzebne cechy i zachować ją w miarę rozwoju człowieka. Dlatego często pisząc nawet dla starszych osób, piszę pewnymi emocjami, które chciałbym, żeby wszyscy zachowali i otworzyli w sobie, bo każdy ma z nas troszeczkę dziecka. I ja jestem czasami dziecinny w niektórych utworach, właśnie tak jak napisałem taki utwór Krople niewinności, który jest zanotowany na ostatniej płycie. I uważam, że to jest uniwersalne. A z dziećmi lubię się bawić, lubię grać. Prowadziłem kiedyś, dawno temu, pierwszy w Europie warsztaty jazzowe i dosyć sporo doświadczenia mam w przekazywaniu muzyki, w zabawach muzycznych, w improwizacji z dziećmi. Także nie pisałem, ale grałem graliśmy gotowe utwory, a głównie uczyłem improwizacji małych dzieci. To było gdzieś na początku lat 90. w Margoninie. I to było bardzo duże doświadczenie. Wiele lat na początku prowadziłem to z Tomaszem Szukalskim, saksofonistą, z którym grałem w duecie. I później z kolegami z branży muzycznej, z Januszem Szromem, z Bogdanem Hołownią. I to było duże doświadczenie i jakby przybliżenie się do tej sfery dziecka, umiejętność kontaktu z dziećmi, znalezienia w sobie tego, żeby było fajnie. Panowie, dzieci są bardziej otwarci na improwizację, kiedy pusta głowa, improwizacja gotowa, tak? Tak to było, Arturze? No właśnie, dzieci mają pustą głowę, nienabitą informacjami intelektualnymi i są bezpośrednie i bardzo prosto i bardzo łatwo improwizują. Daje się 5 dźwięków, i mówi się, pokazuje się rytm, albo puszcza się w rytm jakiś, czy tam ktoś gra, czy z nagrania, i dzieci bardzo spontanicznie, nie używając żadnej spekulacji, improwizują na tych kilku dźwiękach. I to bez względu na to, czy mają talent, czy nie mają talent. Bawią się tym bardzo dobrze. Wracają na te warsztaty, bo te dzieci wracały co roku. Jedno takie dziecko spotkałem 2 tygodnie temu w Ottawie. Okazało się, przyszedł po koncercie pan i mówi, że jest ambasadorem polskim w Ottawie. I że my się znamy z warsztatów dziecięcych z Margonina. I bardzo fajny człowiek, mówi, że dotąd gra na fortepianie, dotąd sobie improwizuje. Myślę, że na pewno podejmuje lepsze decyzje niż ktoś, kto nie gra i kto nie zajmuje się muzyką i kto nie jest, i kto nie dokarmia tej półkuli mózgowej, czyli prawej, która jest odpowiedzialna właśnie za abstrakcję. No bo żeby nie zwariować, trzeba trzymać je w równowadze. Lewa jest odpowiedzialna za pragmatyzm, więc jeżeli ktoś jest na przykład prawnikiem, lekarzem, to żeby nie zwariować, to proponuję, żeby uprawiać muzykę, być w tej sferze abstrakcyjnej, wtedy jest odpowiedni balans. Natomiast muzyką, i tutaj Krzysiu się też chyba zdziwisz, proponuję, żeby dla wybalansowania schodzili czasami na ziemię. Proszę, potwierdzam to. Nie odjechali. Tu akurat nie zdziwię się, bo ja staram się też w ten sposób postępować. Także tu się zgadzamy. Drodzy Państwo, to jest tak, że Artur Dutkiewicz na swojej ostatniej płycie Traveler napisał utwór, który właściwie jest utworem dla dzieci, a zatem Krople niewinności. Thank you. Krople niewinności z płyty Traveler Artura Dutkiewicza to najnowsza, najświeższa płyta. Myśmy Państwu o tej płycie opowiadali. Dzisiaj ze mną w studiu Artur Dutkiewicz i Krzysztof Herdzin. Herdzin, Traveler, najdłuższa podróż? Z głowy do serca, tak, Arturze? Jak to jest? Tak, myślimy, że najdłuższe podróże to są tam na koniec świata. Okazuje się, że najdłuższa podróż jest bardzo bliska. Na własnych nogach zejść z głowy do serca. To jest ile centymetrów? To jest jakieś tam 40 centymetrów. 30. Bardzo ciekawe. Na tym pracujemy przez całe życie. Nie tylko dla muzyka, myślę, że dla każdego. No, to jest odwieczny problem. Czy mędrca szkiełko i oko, czy serce. Miej serce, patrzaj w serce. Myślę, że w całym świecie. Ja nie chcę znowu bawić się w jakieś górnolotne myśli, ale w całym świecie tym sercem coraz mniej się chyba ludzie posługują i jakoś ta racjonalizacja wszystkiego i używanie głowy w każdej sekundzie, żeby sobie wszystko wytłumaczyć, żeby na chłodno, na trzeźwo sobie wszystko gdzieś tam wyjaśnić, książki, poradniki i tak dalej, a czasem wystarczy, tak jak Artur mówi, odciąć się od wszystkiego, od głowy i zacząć odczuwać po prostu, dać się porwać czystej emocji. To nie jest wcale łatwe. Niełatwe. Od muzyki rozpocznie się zbawczy żar świata, tak bodajże mówił Kazimierz Wierzyński w jednym ze swoich utworów, pisząc biografię Fryderyka Chopina. Co daje muzyka, słuchanie muzyki klasycznej, granie muzyki klasycznej, tak od dziecka, panowie, od dziecka? No rozwój. Rozwój niezwykły. Tu Artur wspomniał o tym, jak pracował z dziećmi na warsztatach, natomiast nie odkryje Ameryki, mówiąc o tym, że na całym świecie są prowadzone badania i neurolodzy, i lekarze wiedzą, że kiedy dziecko ma od najmłodszych lat kontakt z muzyką, to dużo sprawniej przechodzi jego rozwój. Tworzą się nowe połączenia neuronów w głowie, dziecko staje się dużo bardziej komunikatywne, szybciej rozwijają się pewne kwestie motoryki itd., itd. To jest taniec, to jest gra na instrumencie, śpiewanie, klaskanie, muzyka. Rozwijanie wyobraźni? Z pewnością też. I to jest niezwykłe, że Ja ostatnio mówię to również swoim studentom, bo wpadła mi w ręce książka o muzykoterapii, gdzie był rozdział poświęcony muzykoterapii prowadzonej na roślinach. Na roślinach. Brzmi to jak jakaś baśń, a naprawdę są takie bardzo skrupulatnie przeprowadzone doświadczenia, gdzie na przykład w szklarniach czy w bardzo dobrze prowadzonych jakichś uprawach roślin puszcza się jakąś muzykę. Muzykę bardzo komunikatywną, łagodną, typu Mozart, typu kwartety smyczkowe, Haydna i tak dalej. I potem na zasadzie przyrządów, pomiarów, skrupulatnie naukowo bada się to, czy to wpływa realnie na ich funkcjonowanie, na rozwój, na to, jakie dają. I nie uwierzycie, że naprawdę jest to nieprawdopodobne, jak lepiej rozwijają się rośliny, którym puszcza się muzykę. Brzmi to jak jakaś historia z książki science fiction. Zupełnie. A to wróćmy do dzieci. A dzieci, które nie mają talentu, nie mają słuchu? Każdy powinien grać, każde dziecko i każde dziecko powinno śpiewać. Może nie chodzi o to, żeby ranić ludzi dookoła, którzy będą się męczyli tą muzyką, ale śpiewać dla terapii. Każdy dźwięk oddziaływuje na substancję materialną i niematerialną dookoła. No to jest udowodnione. Rośliny, tak jak Krzysia powiedział, człowiek, my mamy 90% wody, a właśnie te badania to było coś takiego, że kryształki wody, kryształki układały się pod wpływem muzyki harmonijnej w sposób harmonijny. Tak, tak, tak. Było coś dysharmonia powodowała tak. rozłożenie. Ale wróćmy do ludzi, do małych inaczej. Ludzi. No, czy ta muzyka, dźwięki też daje harmonię. Ale jakieś dobro, te właśnie. Tak. No, chodzi o to, żeby dzieci to zachowały. Poza tym w szkołach jest, z tego co wiem, sporo też i agresji, i takich negatywnych zachowań. Myślę, że gdyby więcej muzyki było, więcej śpiewów, więcej tańca, to w jaki sposób by można było zaprowadzić równowagę. Muzyki klasycznej, brakuje. Muzyki dobrej, każdej bo muzyka muzyki, jest każdej muzyki. Różna. Ja myślę, że nie trzeba jej teraz dzielić na muzykę klasyczną, czy improwizację, czy jakąkolwiek inną, bo dla dzieci liczy się samo obcowanie z tego typu przekazem, bo to jest coś, co jest zupełnie inne dla dziecka, niezwiązane z werbalizacją, niezwiązane z obrazami, tylko działa na zupełnie inne uśpione do tej pory trochę rejony postrzegania, zmysłów. To w takim razie rodzice też powinni słuchać razem z dziećmi. Przede wszystkim rodzice mają największe oddziaływanie chyba na dzieci. To jest takie podświadome oddziaływanie i jeżeli mają harmonię w sobie, myślę, że to jest bardzo duża odpowiedzialność, bo dzieci to czym nasiąkną, będąc w takim bardzo początkowym wieku, to pewne wrażenia zostają w podświadomości nawet na całe życie. Czyli jeżeli nasiągną dobrą muzyką, dobrą harmonią, spokojem, ładem, pięknem muzyki, dźwięków, to jest szansa, że... Ja jestem pewny, że tak. Zresztą, nie bawiąc się znowu, dzisiaj mam dzień na cytaty. Kurczę. Proszę bardzo. Goethe kiedyś napisał, że jeżeli słyszysz w jakimś domu śpiew, to idź tam, bo tam dobrzy ludzie mieszkają. Wierzę w to bardzo i to... Już niezależnie od tego znowu, czy kategoryzujemy, czy wkładamy do szuflad pewne nazewnictwo, gatunki muzyki i tak dalej, pamiętajmy o tym, że Japończycy to wymyślili już kilkadziesiąt lat temu. Metoda Suzuki. Jest taka metoda, która uczy dzieci muzyki i radości z muzykowania poprzez zabawę. I Europejczycy czasem patrzą na to wszystko w ogóle z jakimś zdumieniem. Jak to się dzieje, że potem z tych dzieciaków wyrastają takie talenty? Naprawdę. Ponieważ w naturalny sposób oswaja się ich z muzyką, powodując taką niezwykle pozytywne podejście. Te dzieci nie są zmuszane do ćwiczenia, tak jak to często jest w szkołach muzycznych, kiedy dziecko jest zamykane w pokoju, musi ćwiczyć, nie ma dzieciństwa, nie jeździ na rowerze, nie gra w piłkę. A tam sobie Japończycy wymyślili. To jest stosunkowo mało popularne w Polsce i w Europie. Aby bardzo delikatnie wprowadzać dziecko w świat muzyki, aby samo się garnęło poprzez zabawę, poprzez radość, poprzez właśnie to budowanie wewnętrznego ładu, harmonii i to daje potem spektakularny efekt. A panowie, kiedy koledzy grali w piłkę, siedzieliście przy fortepianie od dziecka, tak? Tu znajomi się bawili. Ja nie siedziałem, ja grałem w piłkę. Nie było fortepianu, tak? Było pianino, ale ja grałem w piłkę. No, to jest inna sprawa właśnie. Na różnym poziomie to różnie się odbywa. Niektórzy artyści są okaleczeni przez to, że właśnie nie grali w piłkę i nie mieli tego, tej równowagi. Trudne dzieciństwo, natomiast skierowane tylko w muzykę. Z kolei inni grali w piłkę, ale nie było zupełnie muzyki i nie było nic innego. Ja grałem trochę w piłkę, ale generalnie wtedy się uczyłem muzyki. Jak koledzy po lekcjach, po ostatniej lekcji grali w piłkę, ja szedłem na lekcje fortepianu, ale naprawdę to były wspaniałe lekcje, bo uczyłem się w pałacu, tak jak kiedyś mówiłem i to teraz, przedwczoraj byłem około tego pałacu, więc oddychałem atmosferą, która została do dzisiaj. Państwo mówili po francusku, pani hrabina i graliśmy mazurki, Chopina. Były palmy, ale Chopina graliśmy i ta muzyka gdzieś była przez całe życie we mnie. Te mazurki były przez całe życie, przegrałem wszystkie i na mazurkach się nauczyłem jeszcze do tego improwizować, tak jak opowiadałem wielokrotnie, bo pani hrabina spała, a ja nie umiałem, nie wiedziałem, co jest dalej, więc improwizowałem, żeby się nie obudziła. No więc w taki sposób to sobie przypominam i myślę, że to ukształtowało mnie również w bardzo dużym stopniu. Jednym słowem, czym skorupka za młodu nasiąknie, to teraz, drodzy państwo, połączenie. Będzie taki duet. Najpierw mazurek, w którym wygrają tego owego mazurka Mieczysław Szcześniak i Krzysztof Herdzin, a chwilę później mazurek satwiczny z płyty Traveler Artura Dutkiewicza. Piekła babcia mazurka, ucha tralala, okularów nie miała, ucha tralala. I dlatego do makutry nasypała, hej. Zamiast mąki szum pszenicy, zamiast miodu lip bzykanie, zamiast mleka szmer koniczyn, zamiast jaj pstrych kurek taniec, zamieszała, spróbowała, pokraśniała, hej. za rodzynki wzięła nuty, wlała zapach straw i ruty i z nadzieniem z lasku cienia w słońcu piekła nad strumieniem ozdobiła, pokroiła, podzieliła, hej! Piekła babcia mazurka, ucha tralala, okularów nie miała, ucha tralala, zaśpiewała, zatańczyła i podała, hej! Zamiast ciasta teraz taniec, zamiast uczty dziś muzyka, więc się ciesz i śpiewaj z nami, tańcz mazurka, skacz i fikaj! Ucha tralala, ucha tralala, ucha tralala, ucha tralala. Thank you. Mazurków. Najpierw był to Mazurek Herdzin Olala, mniej więcej tak, Herdzin Szcześniak, a drugi ucha, Mazurek tralala. Ucha Tralala, Mazurek Satwiczny Artura Dudkiewicza. Połączyły się panom pięknie te mazurki szopenowskie. To takie inspiracje szopenowskie. U mnie to i szopenowskie, i ludowe. Tam są, jest kilka takich małych cytatów z muzyki ludowej. Powiedziałeś z dziadka. Tak, konkretnie z dziadka, który grał na skrzypeczkach. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, w rytmie 3/4. Z tym, że oto to jest akurat mazurek zagrany na 4/4. Czyli tu są echa muzyki ludowej przefiltrowane przez to, co przez każdą z osobowości muzyków, którzy grają tutaj, a bardziej chodziło mi o pewną taką energię mazurka, żeby tutaj zachować. Chodziło mi o pewną czystość taką, dlatego nazywałem to mazurek satwiczny. Satwa w sanskrycie to właśnie jest czystość, harmonia, niewinność, to co mają dzieci i to co my chcemy zachować. Kazimierz Wierzyński w kolejnym swoim wierszu pisał, muzycznym bardzo, pisał, że muzyka potrzebuje metafor, aby się słuchaczowi ucieleśnić. Ciekawe to. Mówimy dzisiaj o tym, jak i czy edukować, mówić o muzyce klasycznej. Arturze, ty w swych najróżniejszych podróżach muzycznych trafiłeś na tajski dwór książęcy do rodziny Yontararak, dobrze wymawiam? Tak. To bardzo ciekawa opowieść i cię niezwykle ciekawi ludzie. Tak, kilka razy byłem w Tajlandii. Pierwszy raz byłem kilka lat temu, grałem trasę koncertową. To był Wietnam, Singapur, Tajlandia, chyba Indie. I akurat koncert odbywał się w sali koncertowej państwa Yontararaków. Miłym zaskoczeniem było to, że żona szefa, czyli pianisty, który właśnie masz całą szkołę muzyczną, żona jest księżniczką, czyli z północnej rodziny, z północnej odnogi królewskiej z Chiang Mai, Su Pawong Duen. I oni mają salę koncertową i szkołę muzyczną razem. No właśnie, bo prowadzą działalność pedagogiczną. Też przyjechali tutaj specjalnie na konkurs szopenowski, czyli też tą muzykę Chopina tam promują. Bardzo taka uduchowiona, niezwykle muzyczna rodzina. Tak, ja akurat mieszkałem kilka dni wraz z nimi u nich, ponieważ pokoje gości nie mają przy tej sali koncertowej. I widziałem, co oni robią przez cały dzień, jak się zachowują. W ogóle są niezwykle łagodni. Od rana do wieczora uczą głównie Chopina, dzieci. I to cała rodzina. Rodzice, Su Pawong Duen, księżniczka jest, oprócz tego, że jest pianistką, to jest bardzo znaną aktorką, rozpoznawalną w Tajlandii. I oni trójka dzieci również uczy. Od rana od 8 do 8 godziny są zajęci, radośni, uśmiechnięci, pogodni. Przygarniają dzieci z Laosu, pomagają biednym, modlą się przy każdym posiłku. No byłem zauroczony ich postawą, ich jakby taką służbą i misją w stosunku do społeczeństwa. Uczyli, na przykład przyjechało dziecko, które bez żadnych opłat specjalnie w niedzielę o 8 rano było, miało lekcję, bo wtedy tylko ojciec bez korków mógł tam z jakiejś innej prowincji przyjechać i rano o 8 godzinie, 2 godziny właśnie nad Yontararak dawał lekcje. Także w ogóle wspaniała atmosfera i jeszcze dom, cała sala koncertowa skonstruowana, zaprojektowana przez tego pianistę, który również jest bardzo dobrym architektem. Jon Tararak i jego żona niedawno odwiedzili Polskę i koncertowali również w Warszawie. Tak, byliśmy razem na koncercie, było to bardzo ciekawe przeżycie, ponieważ słuchaliśmy muzyki tajskiej granej na fortepianie i tańczonej przez czterech tancerzy. Wysłuchaliśmy, pamiętam, Siam Sonata, czyli sonatę czteroczęściową, gdzie każda część była o innej krainie geograficznej, tak? I usłyszeliśmy kilka utworów Króla. W ogóle, Tak zrozumiałam, że Król, akurat ten Król, na którego cześć był ten cały koncert, wielka postać, fantastyczna i ogromnie szanowana, też muzyk, też kompozytor. Tak, Rama IX. On zmarł rok temu i on był muzykiem. Przez całe życie zajmował się muzyką. Grał na saksofonie, grał na fortepianie. Interesował się muzyką klasyczną, pisał muzykę klasyczną, taką w formie takiej, w manierze takiej XIX-wiecznej. Marsze, niektóre ballady brzmiące jak ballady jazzowe. I no, Król to jest otoczony niezwykłym szacunkiem tam, niezwykłą świętością. I ja rok później jeszcze zostałem zaproszony do Bangkoku, żeby zagrać koncert dla tych uroczystości miałem być niespodzianką. I żeby niespodziankę zrobić właśnie dla Nathan Jon Tararaka, nauczyłem się z płyty, której dostałem, utworu. Wydawało mi się, że to jest jego utwór. Co się okazało? Okazało się, że to jest utwór Króla, ponieważ płyta jest opisana tylko po tajsku. W ostatnim momencie okazało się, że to jest utwór Króla, więc jak grałem podczas koncertu różne utwory, to ten utwór był specjalnie zapowiedziany. Cała sala na stojąco go wysłuchała. Było to niezwykłe święto. No a ja przy okazji poznałem muzykę Króla Ramy IX. I teraz wysłuchamy jednego z utworów królewskich. Przyniosłeś ze sobą kompozycję. To będzie jaki utwór? To jest utwór Och, I Say i to jest kompozycja skomponowana przez jego królewską mość w Pałacu Nadmorskim. Mieszkałem koło tego pałacu w Hua Hin i to była bardzo, bardzo modny wśród młodzieży utwór i Rama IX wykonywał go bardzo często z młodzieżą na różnych uniwersytetach. niezwykła rodzina Jontararaków. Arturze, powiedziałeś, że to rodzina, która im więcej daje, daje olbrzymią, niewiarygodną rzecz, bo daje muzykę między innymi. Daje muzykę i edukację młodzieży i dzieciom z różnych sfer, często bardzo ubogim. I oni się naprawdę poświęcają, oni to traktują bardzo poważnie, traktują to jako misję, dużo pracują, są uśmiechnięci. Naprawdę, ja byłem tam w sumie dwa razy, bo to drugi raz jeszcze mieszkaliśmy z żoną 10 dni i zobaczyliśmy naprawdę, jak oni żyją. No więc to wszystko jest takie szczere i niewinne. Misja, czy bycie muzykiem to powołanie? Myślę, że tak. Tak. I wielokrotnie sobie to pytanie zadawałem i zadaję cały czas. Natomiast im jestem starszy, tym sądzę, że to jest powołanie. To nie jest zawód, to nie jest przypadek, to nie jest rzecz, która się wydarza jakoś bez naszego udziału, bez naszych bardzo głębokich przemyśleń, decyzji. Ci, którym takie rzeczy się przytrafiają, nie są prawdziwymi artystami, bo znowu cytat, artystą się nie jest, artystą się bywa. W to bardzo głęboko wierzę. Można być wspaniałym wirtuozem instrumentu, biegłym technicznie. Natomiast do artyzmu, do bycia artystą sięga się od czasu do czasu. Kiedy rozmawiałam z pianistami grającymi, bardzo młodymi pianistami grającymi Chopina po konkursie i potem jeszcze wielokrotnie, ci młodzi mówią, że żeby dobrze grać, trzeba mieć w sobie harmonię, ład, piękno, inaczej to wszystko będzie słychać i widać na scenie. Oczywiście. No, cały czas się rozwijamy i cały czas się zmieniamy i dążymy do tego. Każdy to wszystko ma w sobie, tylko chodzi o to, żeby odsunąć to, co przeszkadza w wydobyciu tego. Dlatego, tak jak Krzysiu powiedział, no my cały czas pracujemy nad tym, żeby to, co mamy w sobie, czyli to powołanie, przeznaczenie, dawać ludziom i no jest to pewna odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność, jakie dźwięki wydobywa się z siebie, jakie się oczywiście absorbuje. Więc można dźwiękiem zniszczyć, można dźwiękiem pomóc, można dźwiękiem uleczyć. Także to jest przy pewnej świadomości, jak działa dźwięk na otoczenie, no wydaje mi się, że artyści mają dużą odpowiedzialność. Czy tym dźwiękiem uleczyć można, czy dotrzeć, czy coś zmienić, pomóc właśnie słuchaczowi, odbiorcy, czy sobie też? No przede wszystkim sobie, no bo jeżeli jesteśmy chorzy i jeżeli mamy problemy ze sobą, czy to psychiczne, czy jakieś rzeczywiście somatyczne, to przede wszystkim grając muzykę zrzucamy z siebie napięcia, zrzucamy z siebie złą wibrację. Ja myślę, że to jest bardzo terapeutyczne i sam wielokrotnie przekonałem się, że w pewnych zawirowaniach, w pewnych momentach, w których było ze mną źle czy gorzej, jakieś takie momenty, w których zajmowałem się muzyką w takim procesie pewnej wewnętrznej terapii, w takiej kontemplacji, tutaj dużo nas łączy z Arturem, to niezwykle szybko pomagało mi stanąć na nogi. I myślę, że w ten sam sposób działa to, jeżeli chodzi o interakcję z słuchaczem, że kiedy kierujemy z siebie czystą informację, czystą energię, nie ciemną aurę, tylko jasną wibrację, to jest tak jak z modlitwą, tak jak z przekazem, który od razu trafia energetycznie w określone miejsce. Bardzo w to wierzę. Tak, tak. Dźwięki, zgadzam się absolutnie i podpisuję się pod tym. Dźwięki harmonizują i różne dźwięki działają na, przekształcają negatywne emocje w pozytywne. I absolutnie jestem w to przekonany. Przypomniało mi się, czytałem, że dawno, dawno temu w Chinach cesarz jeździł po różnych prowincjach i słuchał muzyki. I muzyka była odzwierciedleniem stanu społeczeństwa właśnie w tych prowincjach. Tam, gdzie była muzyka bardzo ostra, zjadliwa, męcząca, on wyciągał w niej wnioski, że coś się tam po prostu dzieje. Ludzie są za bardzo nerwowi i potrzebna jest opieka większa opieka i zwrócenie uwagi właśnie na tą prowincję, co się oczywiście wiązało z dobrobytem całego społeczeństwa. Jeden z krytyków muzycznych, angielski, powiedział, że pytanie, czym jest muzyka, może być jednym ze sposobów na zadanie pytania, czym jest człowiek. Absolutnie. No przecież to jest temat, który towarzyszy nam od czasów starożytnej Grecji, co najmniej, a może i wcześniej, więc te pytania się pojawiały i jest to temat, dzięki któremu, jeżeli uda się w końcu odpowiedzieć na to pytanie, w końcu być może dojdziemy do odpowiedzi, kim jesteśmy i tak naprawdę na czym polega człowieczeństwo. Już Platon sobie te pytania zadawał, filozofowie teraz też. O muzykach nie wspomnę, tylko że muzycy raczej podchodzą do tego strony praktycznej. A myślę, że pytanie, czym jest muzyka i czym jest człowiek, to jest temat, no na razie pytanie retoryczne chyba, ale sam sobie usiłuję wielokrotnie na nie odpowiadać. No jest to pytanie, które, samo pytanie jest takim wehikułem i sposobem do zagłębienia się. Ten temat jest nieskończony i trudno werbalnie dać odpowiedź na to, nie wiadomo. Ale jest to piękna droga, to podróżowanie za pomocą tego pytania, kim jesteśmy. Artur Dutkiewicz, Krzysztof Herdzin, a ja jeszcze dodam jeszcze jeden cytat. Dzieła kultury, dzieła muzyki trwają dłużej niż człowiek i dają o nim najlepsze świadectwo. To akurat Karol Wojtyła napisał. Drodzy Państwo, a na koniec, żeby spiąć muzyczną przygodę obu panów, to dwa utwory. Pierwszy to będzie utwór Ra z najnowszej płyty Artura Dutkiewicza i połączymy go już tradycyjnie po raz kolejny z utworem z płyty Mazurki, a będzie to utwór Zakochane Adagio, przepiękny, uroczy i to jest dowód na to, że utwory pisane dla dzieci są utworami dla dorosłych. Artur Dutkiewicz, Krzysztof Herdzin, Agnieszka Trzeciakiewicz, bardzo pięknie Państwu dziękujemy. Przypominam jeszcze tylko, że dziś zapraszamy do Żelazowej Woli, gdzie naprawdę niezwykły Dzień Dziecka z Fryderykiem Chopinem i Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Dziękujemy bardzo i Zakochane Adagio. Dziękuję Panu. Dziękuję. Dziękujemy. Zakochało się Adagio w koncercie. Rozpłakało się, złapało za serce. Gdzie ma serce, to Adagio zapytasz. Tam, gdzie wiosna się z dźwiękami spotyka. A gdzie wiosna się spotyka z dźwiękami. Tam, gdzie ptaki się bujają nad nami, skrzyżowanie, gdzie miodowej i długiej, tam, gdzie aktor muzykantkę polubił. Zakochało się Adagio w koncercie, roześmiało się, oblało rumieńcem i na ławce w botanicznym ogrodzie znów zapachem zasiadało już co dzień, a ten koncert je do siebie przytulił. Blaskiem oblał je warszawskich ulic i pozwolił brzmieć, drżeć i dźwięczyć w samym środku, czyli tam, gdzie koncert ma serce. Thank you. a adagio grało, brzmiało, aż znikło. Koncertowi więc zrobiło się przykro. O adagio teraz śni dniem i nocą, że aż dźwięki mu z tęsknoty świergocą. I te dźwięki plotkę ślą bzą i wiśnią, te łazienką, a te ptaką nad Wisłą. I już niesie się na całym Mazowszem, że w adagiu zakochał się koncert. Zapraszamy do reklamy. Co jest najważniejsze we wspólnej podróży? Świadomość, że jest z tobą ktoś, do kogo masz pełne zaufanie. Kto zapewni ci bezpieczeństwo, komfort, poczucie pewności i tak jak ty, nie uznaje kompromisów. Volkswagen Polo. Teraz dostępny jak nigdy dotąd. W łatwym kredycie 50 na start. Polo. Zasługujesz na pewność. Szczegóły sprawdź w salonie. Volkswagen. Żegnamy reklamy.